historii, codzienności i współczesności Bośni i Hercegowiny. Po prostu wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. No i mamy już nową godzinę, jest piąta na zegarach, do godziny szóstej oczywiście jesteśmy z Państwem w ramach tej właśnie audycji. 14 dzień lipca, dzisiaj w kalendarzu poniedziałek, dziś Beata Wolska i Radek Nałęcz w tym zestawie. Witamy oczywiście nowy dzień. No i też warto oczywiście odnieść się do tego, że poniedziałek to 195 dzień 2025 roku. Dziś słońce wstało o godzinie 4:29, więc już jasno za oknami, zajdzie o 20:52 i dziś Angelina, Bohdan, Damian, Felix, Franciszek, Henryk, Jakub, Kamil, Kosma i Wincenty świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Dzisiaj m.in. Dzień Rekina, to tak przy okazji świąt nietypowych, także Światowy Dzień Szympansa. Sporo się dzieje, prawda? Poniedziałek też przynosi pogodę. Znowu zachmurzenie umiarkowane i duże, znowu przelotne opady deszczu, również burze, także z gradem, wysokość ta prognozowana. Opadów miejscami od 15 mm do 25, na północy od 30 do 40, a na termometrach od 23-25 stopni na północy do 29 na południu i tutaj najcieplej. Chłodniej lokalnie na wybrzeżu około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Należy jeszcze do tego zestawu dodać. W czasie burz oczywiście prędkość zdecydowanie większa, bo nawet 70 km na godzinę. I na koniec jeszcze ciśnienie. Ciśnienie w Warszawie, które wyniesie 1003 hektopaskale, przewiduje się najpierw wzrost, potem spadek ciśnienia, co oczywiście może wpływać na nasze samopoczucie. U nas Queen już teraz, Don't Stop Me Now. Just give me a call.

it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz o tym, że zainteresowanie zawodową służbą wojskową jest bardzo duże, ale choć na wojskowych studiach można zarobić ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie, to niektórzy kandydaci rezygnują po pierwszym dniu, bo trzeba mieszkać w 10-osobowym pokoju. I o tym dziś na Wyborczej EPL, na stronach wrocławskich. Coraz więcej młodych osób chce studiować na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, dlatego uczelnia systematycznie zwiększa limit przyjęć. Kiedyś miejsc było około 200-250, w przyszłym roku akademickim naukę rozpocznie w sumie 958 osób. Jest i kierunek dowodzenie, jest inżynieria bezpieczeństwa, jest także logistyka, jest też informatyka, tutaj najmniej miejsc, tylko 15. O przyjęcie stara się około 2000 osób, więc na jedno miejsce przypada dwóch kandydatów, a to tak przy okazji oczywiście tych całościowych wyników. Wojskowa uczelnia zapewnia studentom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie oraz około 6000 zł netto miesięcznej pensji, stąd też duże zainteresowanie i o tym w ramach artykułu Pokolenie COVID-19 idzie na studia wojskowe. Przed nami bazgrołki i słońce, które oczywiście witamy. Będą miejsca, gdzie zaświeci to słońce, ale dziś przypominamy, że zachmurzenie umiarkowane i też może się zachmurzyć, a z tych chmur i deszcz i burze a także grad, przed czym ostrzega m.in. IMGW. Do tej prognozy pogody oczywiście jeszcze w ramach naszego spotkania wrócimy. Love. No fajnie byłoby być tym Imperium Słońca, ale to raczej nie dziś. Empire of the Sun, We Are the People, to oczywiście za nami. 10 stopni, no i 70, no prawie 11. Jelenia Góra to jest to najchłodniejsze miejsce obecnie, a 17 stopni, Świnoujście z kolei, czyli najcieplejsze miejsce, jeżeli popatrzymy sobie na wskazania temperatur po godzinie 5. Dziś te wartości dwucyfrowe, no bo najcieplej ma być na północy, tutaj do 29 stopni, ale chłodniej lokalnie na wybrzeżu około 20 stopni. Pozdrawiamy tych, którzy na północy nad morzem wypoczywają. Maksymalnie od 23 do 25 stopni to z kolei prognoza dla pozostałych obszarów naszego kraju, no i ostrzeżenia oczywiście przed burzami, także z gradem. Właściwie tak jak popatrzymy sobie na mapę, no to tylko południowy zachód, no i też centralnie idąc mapą na południe tutaj i w Krakowie, i w Katowicach, Bielsko-Biała czysto, natomiast już w Nowym Sączu na południu, czy w Tarnowie, czy w Rzeszowie, czy w Krośnie, czy Przemyślu, ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia, także deszcz z burzami i same burze mogą wystąpić na północnym wschodzie naszego kraju. Suwałki, Łomża, Białystok, te rejony z intensywniejszymi opadami deszczu, ale też burzami. 5:30 w Trójce. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Choć z drugiego jest to biegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że to Blauka i Fason, 34 minuty po godzinie 5. Sprawdźmy, co będzie dzisiaj po godzinie 6 się działo. W porannym zapraszamy do trójki. Między innymi temat Józefa Niewiarowskiego, jak wygląda sprawa legislacji, która miała zapowiedź powtórzenia się sytuacji takiej jak z Puław, gdzie prezydentowi miasta groziło więzienie, ponieważ nie chciał zapłacić grzywny przez głośne działanie, funkcjonowanie Orlika. To jest jeden z tych tematów, które po godzinie 6 pojawił się na naszej antenie, ale oczywiście nie jedyny. Przypominamy, że nasz astronauta, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, wraca na Ziemię. Szykuje się już do powrotu. Już te pierwsze pożegnania również na stacji kosmicznej miały miejsce, także specjalne wideo, które zostało przesłane na Ziemię w ramach transmisji. No i spodziewamy się, oczywiście życząc bezpiecznego powrotu na Ziemię, już niedbawem naszego kosmonauty. No i dziś też ta rozmowa o tym powrocie. Także w porannym zapraszamy do trójki. Zapraszamy w imieniu Roberta Grzętowskiego po godzinie 6. Teraz za 25 minut 6 właśnie. Krystyna Prońko, Deszcz wcisnej. Przenosimy się w piękne okoliczności przyrody, ale też muzyczne przy okazji. Krystyna Prońko, Deszcz wcisnej. No, przepiękny utwór, do którego warto wrócić od czasu do czasu. Mamy tę przyjemność zaprezentować w ramach poniedziałkowego Coś mi świta właśnie to nagranie, które udowadnia, że nawet o deszczu można napisać pięknie, a że do tego deszczu przy okazji tych wakacji lata 2025 na razie musimy się przyzwyczaić, no to myślę, że piosenka również w tym aspekcie może być inspirująca. 14 dzień lipca, Coś mi świta w trójce, no i szukamy tego wakacyjnego luzu, czyli Faith No More i Easy. Can't stand the pain.

Kiedyś to było również w motoryzacji. Jakość nowych aut najgorsza od lat, drugi najgorszy wynik w ostatniej dekadzie. Nowoczesne technologie miały pomagać, miały sprawiać, że samochody są wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne w obsłudze, a psują się częściej. Więcej na Rzeczpospolita.pl. No i proszę bardzo, hej, na miejscu pierwszym, Bez Ruch, to ostatnie notowanie pierwszej trójki, czyli listy przebojów programu trzeciego. To notowanie aktualne jeszcze przez kilka dni, no bo nowe się już pisze. Zaglądając na naszą stronę, można oczywiście głosować, no i wspierać artystów. No, dziękujemy za dziś też przy okazji, bo to już ten czas. Beata Wolska audycję realizowała, Radek Nałęcz mówił do Państwa. Jutro kolejne Coś mi świta, po czwartej. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nawet gdy nie mówię nic, głos w słuchawce mi serce kołysze. A ty do mnie wysyłasz.